produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, środa, 26 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Samolot LOT-u wypadł z pasa w Wilnie, na szczęście nie ma rannych. W nocy oblodzenia w 11 województwach, w dwóch Gołoleć, są alerty MGW. Rosja nasiliła działania we Francji, 4 osoby oskarżono o szpiegostwo. Samolot LOT-u zsunął się z pasa w Wilnie. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał. W litewskiej stolicy przez cały ranek i przedpołudnie padał intensywnie śnieg, relacjonuje nasz korespondent Kamil Zalewski. Wileńskie lotnisko poinformowało, że samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który przyleciał z Warszawy, zsunął się z płyty startowej przed godziną 13. Do zdarzenia doszło podczas kołowania. Litewskie portale informują, że pasażerowie opuścili bez większych problemów maszynę, odebrali swoje bagaże i opuścili lotnisko. Loty w porcie lotniczym w Wilnie zostały zawieszone do godziny 17 czasu lokalnego. Jak przekazał rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski, na pokładzie było 63 pasażerów oraz 4 członków załogi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Alerty przed oblodzeniem dla 11 województw. W nocy w wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera i może być bardzo ślisko. Synoptycy wydali też ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, ale trudne warunki na drogach panują w całym kraju, między innymi na Podhalu. Przez to od rana tatrzańscy policjanci odnotowali już kilka kolizji, na szczęście nie groźnych, ale to pokazuje, jak trzeba być ostrożnym i uważnym, poruszając się w tak trudnych warunkach drogowych. Mówi Kamil Betleja z Małopolskiej Policji. Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywać do jutra, do 8 rano. Kardynał Grzegorz Ryś zostanie nowym metropolitą krakowskim, zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Taką decyzję podjął papież Leon XIV. W krakowskiej kurii był Paweł Pawlica. Komunikat Stolicy Apostolskiej z decyzją papieża Leona XIV w kaplicy krakowskiej kurii odczytał arcybiskup Marek Jędraszewski. Ojciec Święty Leon XIV mianował mojego następcę w osobie księdza kardynała Grzegorza Rysia. Arcybiskup Jędraszewski pełnił funkcję metropolity krakowskiego od 2017 roku. Jego aktywność duszpasterska i medialna co jakiś czas wywoływała komentarze i dyskusje. Głośne stały się jego wypowiedzi na temat par homoseksualnych, katastrofy smoleńskiej, aborcji czy bieżących wydarzeń politycznych. Zawsze można by sądzić, że można byłoby lepiej trafić z pewnymi przesłaniami. Zarówno państwo, jak i ja poczułem na pewno jakiegoś dystansu, by na tę przeszłość 9 lat spojrzeć. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, ingres nowego biskupa powinien odbyć się w ciągu miesiąca od ogłoszenia decyzji papieża Leona XIV. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jutro Senat zdecyduje w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym. Pilny rządowy projekt zakłada, że ponad 3,5 miliarda złotych trafi do NFZ-u. Środki mają zapewnić ciągłość świadczeń do końca roku. Ustawa tworzy też te dwa subfundusze, mówi senatorka Koalicji Obywatelskiej Beata Małecka-Libera. Pierwszy to subfundusz infrastruktury, który jest związany z potrzebami obronnymi państwa, a drugi subfundusz dotyczy chorób rzadkich. Jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek, trafi ona na biurko prezydenta. We Francji 4 osoby oskarżono o szpiegostwo na rzecz Rosji. Podejrzani mieli działać pod przykrywką organizacji humanitarnej. Z Paryża Stefan Folzer. Podejrzani byli związani z organizacją SOS Donbas, która rzekomo organizuje od 3 lat pomoc humanitarną w tym regionie Ukrainy, okupowanym przez Rosję. Od wielu miesięcy była ona na celowniku francuskiego kontrwywiadu. Zarzuty usłyszała założycielka organizacji, 40-letnia obywatelka Rosji i Francji, podejrzana o pozyskiwanie tajemnic handlowych francuskich firm. Trafiła do tymczasowego aresztu, podobnie jak inny obywatel Rosji, który miał koordynować z nią akcję przyklejania prorosyjskich afiszy na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Zarzuty usłyszeli także dwaj Francuzi, jeden z nich trafił do aresztu, a drugi został objęty nadzorem sądowym. Podejrzanym zarzuca się m.in. prowadzenie działań mogących zaszkodzić interesom Francji, współpracę wywiadowczą z obcym państwem i przygotowywanie zbrodni. Stefan Folzer, Polskie Radio.

Brytyjczyk, który zadebiutował w roku 2020 albumem Your Hero Is Not Dead. W ostatnich dniach pojawiła się jego kolejna, trzecia płyta, A Jackal's Wedding, i powiedziałbym, że jest to świetnie napisany album dla tych wszystkich, chociażby, którzy cenią sobie twórczość Artura Russella, czy chociażby zespołu Tok Tok. Producentką całego materiału jest Marta Saloni, która współpracowała z całą listą znakomitych artystów, by wymienić Björk czy Depeche Mode. A wracając już do samego Westermana i płyty Jackal's Wedding, to dodajmy, że pojawiają się na niej perkusiści Stella Musgała i James Krivchenia. Materiał na ten album został napisany w Atenach. Wszystko zostało zarejestrowane w Grecji na wyspie Hydra. Czy to słychać? Oczywiście. Mosquito i Westerman. Kolejny utwór, przyznaję, był dla mnie zaskoczeniem. Może nawet nie sam utwór, co skład, który go nagrał. Bo to Charlie XCX i gościnnie John Cale. I just want to explain. Explain the circumstances I find myself in. What and who I really am. I'm a prisoner. I created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. I think I'm gonna die in this house. Powiedzieć tak, stara gwardia trzyma się nieźle. John Cale zawsze lubił świeżą krew, ale tutaj noszę wrażenie, całkowicie wyszedł ze swojej strefy komfortu i jest mu zupełnie dobrze. Za to kolejny muzyk na eksperymenty raczej sobie nie pozwala i na tej nowej płycie, która pojawi się w nowym roku, też tych eksperymentów bym nie oczekiwał. Natomiast jeśli utwory, które pojawią się na niej, będą tak udane jak piosenka, która zapowiada całość, to będzie już bardzo dobrze. I saw that demon inside me, trying to claim my body as its own. Invader, enslaver, little headstone. Has it grown? The kids in the end will be fine, playing on the island in my mind. And when the island's gone, they will be finer.

Let It Be, trzeci album amerykańskiej formacji The Replacements, pojawił się oryginalnie na początku października 1984 roku. Dziś to już klasyczna pozycja amerykańskiego post-punka. Świetnie się tego słucha po latach, ale dlaczego akurat dzisiaj powracam do tej płyty? No ano dlatego, że pojawiła się reedycja tego materiału, jak to ostatnio bywa. Super wersja, rok 2025. Mamy podstawowy materiał, mamy nowe wersje dobrze znanych kompozycji, inne zgrania, czyli trochę taką antologię The Replacements z tamtego okresu. Do tego także dołożony koncert z sierpnia 1984 roku z Chicago i to, powiedziałbym, są takie rzeczy cenne, ale chyba bardziej dla fanów, jak to ktoś określił, materiał dla historyków zespołu. I tak właśnie jest. Natomiast to, co najbardziej interesujące i najbardziej cenne, to zestawianie oryginału z tymi wersjami, które dzisiaj pojawiły się po raz pierwszy. I teraz proponuję Państwu jedną z takich kompozycji, czyli być może jeden z najbardziej znanych utworów w tej formacji, Androgynous w wersji alternatywnej, nieco różniącej się od tej wersji podstawowej zamieszczonej na płycie Let It Be. Here comes Dick. He's wearing a skirt. Here comes Jane. You know she's sporting a chain. Same hair revolution. Same build evolution. Tomorrow who's gonna fuss? And they love each other so androgynous. Closer than you know. Androgynous. And I don't get him wrong, and I don't get him mad. He might be a father, but he sure ain't a dad. She don't need advice that I send to her. Happy way she is, she's happy with her gender. They love each other so androgynous. Closer than you know. Love each other so androgynous. Mirror image. See no damage. See no evil at all. Pass it and toss it. You're the stars. Be laughed at where you're laughed at now. Now something meets boy and something meets girl. They both look the same. They're overjoyed in this world. Same hair revolution, unisex evolution. Tomorrow who's gonna fuss? And tomorrow Dick is wearing pants. Tomorrow Jane is wearing a dress. Future outcast. And then all last. And today the people dress the way that they please. The way they tried to do in the last centuries. And they love each other so androgynous. Closer than we know. Love each other so androgynous. Chciałem powiedzieć, że to jeden z największych przebojów formacji The Replacements. No może tak, Androgynous w troszeczkę innej, alternatywnej wersji, która została zamieszczona na reedycji płyty Let It Be, na tej specjalnej wersji Anno Domini 2025. Środowa tonacja w programie trzecim Polskiego Radia, to teraz tak bym czegoś nie pomylił. Barciak większy, motylica, Nocny owad z rzędu motyli rodziny omacnicowatych. Cocteau Twins. Jesteśmy w roku 1985 i jak w każdą środę przeglądamy single, które właśnie wówczas się pojawiły, dokładnie 40 lat temu. Echoes in a Shallow Bay to była kolejna epka, czyli taki zestaw czterech utworów, poszerzony singiel zespołu Cocteau Twins. Płytka ukazała się nakładem wytwórni 4AD 29 listopada 1985 roku, zaledwie dwa tygodnie po poprzedniej małej płycie Dynamine. To był świetny okres dla tego zespołu. Cocteau Twins nagrywali bardzo różne rzeczy i początkowo ten materiał z tych dwóch płytek właściwie nie był przewidziany do publikacji. To miały być prywatne nagrania i jednocześnie materiał, który testował możliwości produkcyjne nowego studia. Ostatecznie wyszły tak znakomicie, że grupa zdecydowała się jednak na wydanie dwóch epek, czyli łącznie 8 utworów. No i stąd te nagrania z listopada 1985 roku. Symbolika motyli niezwykle istotna. Myślę, że ona idealnie gdzieś tam zagrała z przekazem muzycznym, no i przede wszystkim z tym niesamowitym wokalem Elizabeth Fraser, ale do tego już byliśmy wówczas przyzwyczajeni. Simon Raymond, Robin Guthrie, Elizabeth Fraser, jedna z najpiękniejszych kompozycji zespołu Cocteau Twins, Pale Clouded White. przyznaję, byłem i wciąż jestem wielkim fanem Elizabeth Fraser i tych nagrań zespołu Cocteau Twins, zwłaszcza z lat 80. i tych dwóch małych płytek, które pojawiły się w listopadzie 1985 roku. To teraz w tonacji Czas na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de je ne regrette rien. W koloniach artysta, o którym mam wrażenie ostatnio zapominamy. Ja regularnie powracam do jego nagrań, choć wydaje mi się, że one zbyt rzadko u nas się pojawiają. Sébastien Tellier ciągle coś nagrywa, a to małe płyty, a to czwórki, a to muzykę filmową, a to współpracuje z innymi artystami, ale to co najważniejsze, od lat pisze bardzo dobre piosenki i tutaj nic się nie zmieniło. Naïf de cœur.